sa aking pili. Paano ba aminin? Halika't yakap mo, ay di ko na kayang isipin. Kung may paglalambing, pa, wala ka na sa aking tabi. Mamahala, magsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Wala kapag ika'y naaalala, saan ako pupunta? Pa, wala ka na sa aking tabi. Tunay na, di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusunod.